Profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 31 sierpnia, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na Białoruś dostarczono pierwsze rosyjskie głowice jądrowe. Na etapie wygaszania są zachorowania na legionellozę w Rzeszowie i okolicach. Donald Trump nie przyznaje się do winy w sprawie o próbę zmiany wyniku wyborów w Georgii. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego ujawnił, że na Białoruś dostarczono pierwsze rosyjskie głowice jądrowe. Kryło Budanow powiedział w ukraińskich mediach, że głowice znalazły się na Białorusi kilka dni temu. Jest tam też niewielka liczba rosyjskich rakiet balistycznych Iskander. Podkreślił, że Białoruś nie jest w stanie użyć broni nuklearnej. Kilka miesięcy temu Ministerstwa Obrony Rosji i Białorusi podpisały porozumienie w sprawie rozmieszczenia w tym kraju taktycznej broni nuklearnej. Zaraz po tym białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka poinformował o rozpoczęciu przemieszczania tej broni. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ogłoszenie jedynek na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo ważne dla całego ugrupowania. W wystąpieniu w mediach społecznościowych szef rządu, który będzie jedynką w Katowicach, podkreślił, że praca w danych okręgach wyborczych jest wspólnym wysiłkiem partii. Wszyscy mamy jeden wspólny cel. Tym celem jest lepsza Polska. Tym celem jest możliwość kontynuacji tego szybkiego doganiania Zachodu, czyli to, co w ostatnim czasie szczególnie ma miejsce. Tym celem jest budowa solidarnego państwa, takiego państwa, które dba o najsłabszych, a nie charakteryzuje się tylko społecznym darwinizmem. Na pierwszym miejscu listy w Warszawie znalazł się minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Prezes partii Jarosław Kaczyński otworzy listę PiS w okręgu kieleckim. Z uwagi na bliskość granicy liderem listy w Chełmie będzie szef MSWiA Mariusz Kamiński. Zachorowania na legionellozę w Rzeszowie i okolicach są na etapie wygaszania, poinformował podkarpacki inspektor sanitarny Adam Sidor. Wskazuje na to fakt, że nie przybywa gwałtownie chorych. W zasadzie pojedyncze przypadki w ciągu ostatnich paru dni potwierdzane. Mogę powiedzieć, że epidemia jest na etapie wygaszania. Trwa dochodzenie epidemiologiczne, żeby ustalić źródło zakażenia. Inspektor Sidor przedstawił też wyniki badań kolejnych 19 próbek wody pobranych w domach osób zakażonych. 10 próbek wody zimnej i 9 próbek wody ciepłej. Bakterie na poziomie istotnym, wysokim w wodzie ciepłej. 3 próbki. W czwartej próbce również odnotowaliśmy bakterii Legionella. Te wyniki nie dają jednoznacznych podstaw do stwierdzenia, że źródłem zakażenia Legionellą są rzeszowskie wodociągi. Do tej pory w Rzeszowie zmarło 18 osób zakażonych tą bakterią. Były amerykański prezydent Donald Trump nie przyznał się do winy w sprawie o próbę zmiany wyniku wyborów w Georgii. Polityk poinformował też, że nie stawi się na zaplanowanej na 6 września rozprawie. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Chodzi o sprawę związaną z naciskami, jakie Trump miał wywierać na władze stanowe Georgii, aby te zmieniły wyniki wyborów prezydenckich w tym stanie jesienią 2020 roku. Głosowanie wygrał wtedy Joe Biden, ale gdyby okazało się, że zwycięzcą jest Trump, to ówczesnemu prezydentowi dawałoby to jeszcze szansę na reelekcję. W odpowiedzi na wezwanie sądowe Donald Trump poinformował, że nie przyznaje się do winy. Wcześniej mówił, że sprawa jest próbą, tu cytat, mieszania się w przyszłoroczne wybory, których Trump startuje. Polityk nie będzie też na pierwszej rozprawie. Donald Trump ma też zarzuty kryminalne w związku z pieniędzmi za milczenie za luksusowej prostytutki, a także w sprawie nielegalnego wyniesienia tajnych dokumentów z Białego Domu oraz w sprawie szturmu jego zwolenników na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Równocześnie jednak Donald Trump zdecydowanie prowadzi w sondażach wśród republikańskich kandydatów na prezydenta. Uśrednione sondaże dają mu 52% poparcia, a jego największemu rywalowi, Ronowi DeSantisowi, 14%. 27-letni kierowca BMW wjechał na przejściu dla pieszych w kobietę i jej 3-letniego synka. Do zdarzenia doszło w Puławach. Poszkodowani z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala, mówi komisarz Ewa Rein-Kozak z Komendy Powiatowej Policji. kierujący samochodem BMW 27-letni mieszkaniec Puław, mimo działającej sygnalizacji świetlnej, nie zastosował się do tej sygnalizacji. Na czerwonym świetle wjechał na przejście dla pieszych, gdzie potrącił przechodzących prawidłowo po przejściu matkę z dzieckiem. 22-letnia kobieta i jej 3-letnie dziecko trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami ciała. Kierowca był trzeźwy, ale najwyraźniej zabrakło uwagi, ostrożności, a przede wszystkim stosowania się do przepisów i do sygnalizacji. Za spowodowanie wypadku grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane, więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu można spodziewać się na wybrzeżu i Pomorzu. Termometry pokażą od 17-20 stopni nad morzem do 22 w centrum i na południu kraju i 23 na Dolnym Śląsku. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22:00. Przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. A w dzisiejszym programie przypomnimy Państwu historię i okoliczności, w jakich została podpisana w 1658 roku ugoda w Chadziaczu. Dodam, była ona próbą stworzenia Rzeczpospolitej Trojga Narodów, z trzecim obok Korony i Litwy członem w postaci Księstwa Ruskiego. O jej znaczeniu i niewykorzystanych szansach w Trójce na Kresach Katarzyna Gujska rozmawiać będzie z dyrektorem Instytutu Polskiego w Kijowie, Robertem Czyżewskim. Będziemy też po sąsiedzku zaglądać na stadion piłkarski przy Łazienkowskiej i sprawdzać, jak sobie radzi Legia Warszawa w meczu awans do fazy grupowej Ligi Konfederacji Europy z Midland duńskim zespołem. Yeah. Tak jak mówiłem, na stadionie przy Łazienkowskiej trwa mecz o awans do fazy grupowej Ligi Konfederacji Europy między Legią Warszawa a FC Midtjylland. Rozpoczęła się druga połowa, w tej chwili mamy wynik cały czas 0-0. Ja tylko przypomnę, do awansu potrzebna jest wygrana. W przypadku remisu sędzia zarządzi dogrywkę, jeśli ona nie wyłoni zwycięzcy, wówczas piłkarze będą wykonywali rzuty karne. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak dramatycznego scenariusza i zakończy się mecz zwycięstwem Legii. I dobra wiadomość dla kibiców Legii. Zmienił się wynik. Legia prowadzi 1-0 w meczu do awansu fazy grupowej Ligi Konfederacji Europy. Ona jak noc kryje mój wstyd. Na stadionie przy Łazienkowskiej wynik się nie zmienia. Legia Warszawa prowadzi 1-0, a my przechodzimy do głównego tematu audycji. Do dziś pozostaje znaczącym obiektem historiograficznego sporu. We wrześniu 1658 roku podpisano ugody w Hadziaczu. Jej postanowienia zasadniczo zmieniały strukturę Rzeczypospolitej. Z państwa dwojga narodów przekształcała się ona w monarchię trialistyczną, obejmującą także człon ruski w postaci księstwa ruskiego. Umowy tą między Rzeczpospolitą obojga narodów a kozackim wojskiem zaporowskim zatwierdził Sejm Rzeczpospolitej i zaprzysiągł król Jan II Kazimierz Waza. O szansach i nadziejach, jakie niosła ta ugoda, w kresowym cyklu Katarzyna Gujska i jej gość. Trójka na kresach. Katarzyna Gujska, witam Państwa bardzo serdecznie. Gdy dziś patrzymy na sytuację wokół Ukrainy, patrzymy na aktywność Polski, polskiej dyplomacji, ale również wszelkiej pomocy, która z Polski płynie i od razu też widzimy aktywność Litwy, która tak samo stara się Ukrainę wspierać. Myślę, że bardzo wiele osób sięga wstecz do momentów, w których udawało nam się współpracować. Unia Hadziacka, bo to będzie temat dzisiejszej audycji. Pytanie, czy Unia Hadziacka dawała szansę na realizację Rzeczpospolitej Trojga Narodów? Patrzymy oczywiście na Unię Hadziacką też w kontekście naszej dzisiejszej współpracy, a gościem Trójki na Kresach jest historyk i dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, pan Robert Czyżewski. Witam bardzo serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa. Rzeczpospolita obojga narodów, no właśnie, ale Rzeczpospolita Trojga Narodów. Czy była na to szansa? Czy Unia Hadziacka, to porozumienie, dawała rzeczywiście szansę na zupełnie inną historię naszej części Europy? Wrzesień 1658 rok, to jest ten moment, jesteśmy w drugiej połowie XVII wieku, ale wydarzenie bardzo, bardzo znane, które, do którego mam wrażenie w dzisiejszej polityce, szczególnie tej po 22 lutego, coraz częściej następują odwołania. Można odpowiedzieć na pani pytanie na kilka sposobów. Przede wszystkim oczywiście, że tak. Kiedy mamy taki ciąg wydarzeń historycznych, które zawsze są przywoływane i pokazywane po to, żeby powiedzieć, że były przecież w historii polsko-ukraińskiej dobre momenty, to tam tak zwana Unia Hadziacka, zwana też Ugodą Hadziacką, to może wymaga osobnego komentarza, zawsze się znajduje. Więc oczywiście, że tak. Ona może być symbolem, jest czymś takim, należy to wykorzystywać. Innym pytaniem jest, czy ona mogła coś zmienić, bo wszyscy historycy podkreślają, że ona przyszła za późno. Pani przywołała datę tej Unii, czy też Ugody Hadziackiej, ale powiedzielibyśmy tak, ona była w 10 już roku trwającej wojny domowej wewnątrz Rzeczpospolitej, wojny z kozakami, którzy próbowali zbudować niezależne państwo, bo tak to należy określić, i to próbowali z sukcesami lokalnymi. Ta wojna z biegiem czasu zaczęła się 10 lat wcześniej, ale robiła się niebywale krwawa. Siły Rzeczpospolitej doprowadziły po zwycięstwie do masakry, no tak naprawdę obozu kozackiego w 1951 roku. W odwecie za to kozacy zmasakrowali siły wojska, jeńców Rzeczpospolitej z Armii Polskiej, czy też Armii Rzeczpospolitej wziętych do niewoli w 1952. Stefan Czarniecki wtedy ledwie ocalał i mówiąc szczerze, nasz bohater hymnu potem bardzo brutalnie pacyfikował Ukrainę, a no niegodne to polskiej tradycji, ale podobno Chmielnickiego wyrzucił z grobu, ciało Bogdana Chmielnickiego, który zmarł. Ugoda Hadziacka była możliwa, bo Chmielnicki zmarł rok wcześniej. Więc to po pierwsze jest trwająca już 10 lat wojna, niesłychanie krwawa, która doprowadziła do potwornych spustoszeń na Ukrainie i do bardzo dużej nienawiści. Po drugie, wciąż trwa likwidacja skutków potopu szwedzkiego. Przecież to 3 lata wcześniej on się rozpoczął. Mało tego, Szwedzi, jak im nie szło, to próbowali doprowadzić do rozbioru Rzeczpospolitej, w czym ich Chmielnicki miał uczestniczyć. I te wydarzenia dobrze znamy choćby z kart Sienkiewicza, ale nie tylko. Tam już jest najazd Węgrów, o czym naszym bratankom zapomnieliśmy, który potwornie spustoszył Polskę. Do tego wszystkiego mamy wejście Moskwy na teren Wielkiego Księstwa Litewskiego i zajęcie Wilna. W Wilnie zostało parę procent mieszkańców po najeździe moskiewskim. Wilno nigdy już się nie podniosło z tego upadku, a niektóre miasta Wielkiego Księstwa przestały istnieć nawet jako wsie. Do dzisiaj nie istnieła, były kiedyś miastami. Niektórzy twierdzą, że z tego potopu moskiewskiego Białoruś się do dzisiaj nie podniosła, bo to były tereny białoruskie w dużej mierze. Więc to było po prostu znowu kolejna wyniszczająca wojna ze Szwedami, z Moskwą i to powstanie kozackie. Więc ta wyniszczona Rzeczpospolita zdobyła się na wysiłek przebudowania swoich relacji z kozakami. Ale wydaje się, że było to za późno. Tej krwi wzajemnej przelano zbyt wiele. I wreszcie ostatni komentarz mój, taki komentarz bardziej ogólny, że Rzeczpospolita mogła się zdać Rzeczpospolitą Trojga Narodów. My Polacy podchodzimy do tego bardzo jednowymiarowo. Języki urzędowe państw jagiellońskich bardzo długo były dwa. Łacina i rusiński, bo u nas była łacina, a w Wielkim Księstwie Litewskim rusiński. Trwa spór białorusko-ukraiński, czy to jest język białoruski, czy ukraiński. Oba te języki, jeżeli Białorusin mówi po białorusku, bo jednak większość Białorusinów niestety nie używa tego języka, to ma 92% wspólnej leksyki, więc no, ten spór jest właściwie nierozstrzygalny. Ale problem był w innym miejscu, to znaczy zdecydowanie było pośledzone prawosławie. I to na kilku poziomach już od początku chrystianizacji Litwy. No, Wielki Książę Litewski dawał zgodę na budowę prawosławnych świątyń. Więc to nie było tak, biskupi rzymskokatolicy mieli miejsca w Senacie, prawosławni nie. Chętnie podkreślamy tą równość religijną w Rzeczpospolitej. Oczywiście w Rzeczpospolitej nikt nie prześladował innowierców, ale katolicyzm był między równymi uprzywilejowany. Prymas był pierwszym senatorem i po śmierci króla króla zastępował. No to między innymi był ten element, który powiedziałbym, no, był tą miną podłożoną pod Unię Hadziacką, bo na mocy tej Unii trzech biskupów prawosławnych miał wejść do Senatu, na co nasi hierarchowie rzymskokatolicy niekoniecznie chcieli się godzić. To z naszej strony był ten Ta wielka blokada. Ale więc to napięcie wewnątrz Rzeczpospolitej istniało wiele bardziej na poziomie religijnym niż na poziomie, dziś powiedzielibyśmy, etnicznym. Na poziomie etnicznym go nie było. Statuty litewskie były pisane po rusińsku. No właśnie, pan dyrektor też zwrócił uwagę na określenie, którego ja użyłam celowo, Unia, a nie ugoda. W pewnym sensie, żeby oddzielić jednak to wydarzenie, od wcześniejszych ugód, które Rzeczpospolita z kozakami podpisywała, ale one jednak nie zmieniały, no w pewnym sensie użyję też tego słowa, nie niosły za sobą zmian ustrojowych dla samej Rzeczpospolitej. Systemowych, powiedzmy, Rzeczpospolitej. Tak, systemowych. Tak, tu była zmiana systemowa, a tutaj to prawda. Ta umowa no, była czymś więcej niż te wcześniejsze ugody. No rzeczywiście tworzone było rusińskie księstwo w ramach Rzeczpospolitej. Miało mieć osobną uczelnię wyższą. To bardzo ważne, że w Rzeczpospolitej takie będą Rzeczpospolite jak młodzieży chowanie, więc Rzeczpospolita miała zadbać, żeby i na tej Rusi wykształciła się elita. Zresztą miało być to na bazie Akademii Kijowo-Mogylańskiej. Instytucji teraz odtworzonej, bardzo szacownej. No trzeba podkreślić, że dużo starszej niż jakikolwiek Uniwersytet Rosyjski. To też jakby pokazuje dysproporcję pomiędzy tradycją ukraińską, bo Akademia Kijowo-Mogylańska była wyraźnie rusińsko-ukraińską uczelnią. Więc, no i tak jak powiedziałem, ci prawosławni biskupi w Senacie, jest rzecz bardzo ważna, wreszcie uszlachcenie dużej liczby kozaków. Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy, pani redaktor, to ja podkreślałem, że ten brak tej szlacheckości kozaków tak naprawdę no, był rażącą niesprawiedliwością, bo oni narażali życie, tak jak szlachcic miał taki obowiązek, tak i oni. No i tutaj miano uszlachcić kozaków. No problem polegał na tym, że nie można było uszlachcić wszystkich. Ich było już zbyt wielu w czasie tego powstania. No więc ci, którzy nie byli uszlachceni, ta czerń, jak to się czasami mówiło, która w międzyczasie przyłączyła się do tego powstania, oczywiście nie zamierzała wracać na pańszczyznę jako chłopi. Z ukraińskiego punktu widzenia głośniejsze od samego Hadziacza jest jego bezpośrednie następstwo, o którym my w ogóle nie mówimy, bo podpisywał go z ukraińskiej strony hetman Wychowski. I Wychowski bezpośrednio wykorzystał Unię do tego, żeby uderzyć na Moskwę. Sojusz, nazwijmy to, użyjmy już współczesnych pojęć, tak? Ten ukraińsko, czyli kozacko, polsko-tatarski doprowadził do prawdziwego pogromu wojsk moskiewskich pod Konotopem w 1959 roku. Ukraińcy bardzo silnie o tym zwycięstwie pamiętają. To jest taki obrazek kozacy Wychowskiego pokonują tam wojska rosyjskie pod Konotopem, to jest na okładkach podręczników, jest malowany na mapach jako takie wielkie wydarzenie. Oczywiście jest też pokazywana granica tego księstwa duszyńskiego w ramach Rzeczpospolitej. Ale nie udało się to właśnie z tych dwóch powodów, to znaczy na Ukrainie doły społeczne bardzo sobie nie życzyły powrotu, no jednak do naturalnych w XVII wieku tych praw feudalnych, a u nas no, góra rzymskokatolicka też niekoniecznie chciała wpuszczać inowielców do Senatu, ale to też były głosy królewiąt kresowych, którzy no, potracili tam swoje majątki, no, chociażby Wiśniowiecki. Więc ostatecznie można powiedzieć, ten projekt pozostał takim niespełnionym marzeniem. No, profesor Andrzej Nowak jeszcze właśnie podkreśla ten trzeci element, który też przyłożył się bardzo mocno do tego, że Unia Hadziacka no, nie okazała się sukcesem, tak to nazwijmy, a na pewno nie okazała się sukcesem długofalowym, czyli rolę Moskwy w tym podburzaniu też. Ale tu trudno się dziwić. Moskwa od 1954 roku jest częścią tej wojny, bo przypomnijmy naszym słuchaczom, Chmielnicki wzniecił powstanie w 1948. Jego sojusznikami byli Tatarzy, ale byli sojusznikami bardzo zmiennymi. Tatarom zależało tak naprawdę na chaosie w Rzeczpospolitej, bo ten chaos umożliwiał wywożenie największego dobra, czyli jeńców, których sprzedawano na targach niewolniczych. Chmielnicki więc próbował najróżniejszych sojuszów i ostatecznie zwrócił się z jego punktu widzenia chyba do sojuszu taktycznego, do Moskwy. I to, co w Moskwie jest bardzo silnie podkreślane, to 4 lata wcześniejsza tak zwana ugoda perejasławska albo Rada Perejasławska. My mówimy o ugoda. Rosjanie podkreślają Rada Perejasławska. Perejasław to jest takie niewielkie miasto obecnie od Kijowa za Dnieprem, tak, na południowy wschód. I tam stoi ogromny pomnik dwóch kobiet, Rosji i Ukrainy, postawiony w 300-lecie tej Unii, w czasach komunistycznych. Obie są w takich ludowych strojach, nadnaturalnej wielkości, z takimi socjalistycznymi wyrazami twarzy. Ta Ukrainka w tej ukraińskiej wyszywanej koszuli trzyma pod pachą Konstytucję Ukraińskiej Republiki Rad i na pomniku jest napisane na wiki razem. Dawno już nie byłem w Perejasławiu, ale z tym pomnikiem się działy ostatnio bardzo ciekawe rzeczy. Zakrywano tą Rosję jakimiś płachtami, malowano, pisano. No generalnie rzecz ujmując, ta Perejasławska Rada dla Rosjan jest dowodem na to, że Ukraińcy chcieli i zjednoczyli się z matką Rosją. A Ukraińcy bardzo silnie podkreślają teraz, że jednak niekoniecznie chcieli. To jest dosyć zabawne, jeśli chodzi o malarstwo, bo tak jak dawniej królował rosyjski zresztą obraz Perejasławskiej Rady, kiedy to Chmielnicki stoi w takiej monumentalnej pozie, przed nim ci bojarzy przysłani przez cara i oni tam przysięgę składają. Tak teraz jest taki bardzo znany obrazek. Pułkownik Bogun i inni pułkownicy kozacy, bo Bogun jest postacią historyczną, tylko Iwan Bogun, odmawiają złożenia przysięgi, bo rzeczywiście spora część pułkowników nie chciała przysięgać Rosji. Jak już pani przywołała profesora Nowaka, to profesor Nowak opisuje piękną historię pułkownika Polikarpa Tuchy, który wystąpił zbrojnie przeciwko wojsku Chmielnickiego, mówiąc, że on umrze, ale jako wolny kozak. On nie pozwoli się podporządkować Moskwie. No właśnie, ale gdybyśmy teraz... Cztery lata przed Hadziaczem mieliśmy Perejasław, więc w pewnym sensie mamy Ukrainę perejasławską i antyperejasławską. I Moskwa w naturalny sposób... No właśnie, gdybyśmy tą sytuację opisywali, posługując się jakby określeniami, które dzisiaj wszyscy dobrze rozumieją i znają, to można chyba zaryzykować twierdzenie, że bardzo ważnym czynnikiem, no, niszczącym Unię Hadziacką była taka wojna informacyjna, wojna propagandowa, którą Moskwa wtedy w tamtych okolicznościach oczywiście toczyła przeciwko Rzeczpospolitej, ewentualnie tej, która miała powstać, miała się umocnić, Rzeczpospolitej Trojga Narodów, i można powiedzieć, że ta wojna informacyjna ówczesnej Moskwy okazała się no niestety bardzo skuteczna. No, ale oczywiście, panie redaktor, ale trudno nam się tutaj Rosji dziwić, bo ostatecznie była w stanie wojny z nami. Natomiast byliśmy sobie troszeczkę też sami winni, bo znowu jako warszawiak przypomnę o kolumnie Zygmunta, która stoi na Placu Zamkowym i tam król dźwiga wielki krzyż. Nasz popularyzator historii, chyba jeden z największych, czyli Paweł Jasienica, rozdział o Zygmuncie III nazwał Sługa Doktryny. Otóż król Zygmunt III Waza postanowił skatolicyzować naszych prawosławnych i przez wiele lat prawosławie na terenie Rzeczpospolitej stało się nielegalne. Królewicz, później król, Władysław, jego syn, próbował ten proces odwracać, prawosławie stało się znowu legalne, ale krew została potwornie zepsuta, to znaczy prawosławie stanowiące naturalną religię na obszarach rusińskich, niecałe stało się greckim katolicyzmem, jak to sobie król wymyślił. Wojna między unitami i dysunitami, czyli tymi, którzy Unii nie chcieli, czyli właśnie prawosławnymi, wpychała ich w ramiona Moskwy. I to był ewidentny błąd z polskiej strony. Zresztą był skutkiem charakteru naszego monarchy, który raczej wolał wszystko załatwiać w gabinecie, a nie tak jak to przystało w Rzeczpospolitej, w rozmowie z obywatelami. Więc niestety to oddaliśmy Moskwie pole, jeśli chodziło o ową kwestię religijną. Wepchnęliśmy po części prawosławnych naszych w ramiona Moskwy. Panie dyrektorze, a jaka jest świadomość i w ogóle jakie jest postrzeganie tego wydarzenia Unii Chadziackiej we współczesnej Ukrainie? No, wiemy, że możemy chyba tak powiedzieć, że jeżeli chodzi o świadomość współczesnych Polaków na ten temat, no to jest wydarzenie, które jest odległe i jakby pewno w większości bardzo mało znane. Może część kojarzy je hasłowo, ale tak naprawdę nic z tego już nie wynika. No, a jak to w takim razie wygląda na Ukrainie? Jak Ukraińcy, współcześni Ukraińcy patrzą na Unię Chadziacką? To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo w swojej opowieści historycznej Ukraińcy niesłychanie rozciągają. Bywają w opowieściach historycznych momenty, które bardzo rozciągamy. Patrzymy na nie bardzo szczegółowo, w nauczaniu historii, w mówieniu o tym fragmencie. Więc ten okres tego kozackiego państwa od momentu Chmielnickiego, a może nawet od Sachajdacznego, czy od tych momentów jeszcze współpracy z Rzeczpospolitą, bywa bardzo rozciągany. To jest wiele stron w atlasach historycznych, które pokazują prawie z roku na rok nowe mapy, co tam się zmienia. Czyli w oczach przeciętnego ukraińskiego ucznia, tak, zostań przy tym, na tym poziomie szkolnym, to ten okres jest bardzo rozciągany. W związku z tym będziemy mieli również mapę z tego okresu. Ale to chyba nie jest mapa główna. Obecnie stosunek Ukraińców do Polaków nie bazuje na naszej wspólnej przeszłości, bo chyba wciąż myślą Tarasem Bulbą, którego wspominaliśmy przy naszej zeszłej audycji, czyli pewnym obrazem, który Rosja narzuciła Ukrainie, czyli jest to bunt słuszny przeciwko Polakom. Z tej perspektywy Wychowski przebija się, ale nie na takim poziomie jak Sachajdaczny i raczej jako ten wódz ze zwycięskiej bitwy pod Konotopem. Chadziacz jest obecny silnie, bo cały ten okres kozacki jest silnie obecny, ale z tego okresu kozackiego on się nie wybije jako ta, powiedziałbym, stracona szansa. Przynajmniej w tym pojęciu takim masowym. To chyba też jest kwestia samego położenia Chadziacza, dosyć peryferyjnego obecnie. Można powiedzieć, że ta wschodnia Ukraina, ona jest nawleczona niejako na taką dużą szosę dwupasmową między Kijowem i Charkowem. No to Chadziacz jest jeszcze na wschód od tej szosy. Więc on jest taki w prostej linii od Rosji, to chyba nawet 100 kilometrów, nie ma, on jest daleko. Ciężko tam dojechać. Tam się znajduje taki piękny pomnik. Znaczy piękny, on jest bardzo taki XIX-wieczny. Bardzo naturalistyczny. Polski szlachcic, litewski i kozak. I trzy flagi nad tym, polska, litewska i ukraińska. No tylko to jest w tym prowincjonalnym Chadziaczu, przy miasteczku, w miasteczku powiatowym. To jest dumne z tego, że było stolicą hetmańską. Ale obecnie jest zupełnie, zupełnie peryferyjne. Myślę, że to też tutaj piłka jest jednak po naszej stronie. Powinniśmy więcej na ten temat robić. I należałoby wezwać rzeczywiście do jakiejś naszej aktywności właśnie, jeżeli chodzi o robienie filmów fabularnych, do aktywności popularyzacyjnej, bo ta historia jako element pamięci społecznej nie tworzy się w pracach naukowych, tylko tworzy się właśnie w takich działaniach, powiedziałbym, popularnych, jak fabularne. Ale to jest też, bo my oczywiście rozmawiamy na temat naszych wspólnych relacji, dziś mówimy polsko-ukraińskich, ale tych sprzed wieków, no w bardzo specyficznym kontekście, w kontekście trwającej wojny i w kontekście realnego zagrożenia unicestwieniem państwa ukraińskiego. Wiemy o tym, że no, są historie, które powracają dziś. I nie mówię o historiach, które są skomplikowane i trudne, bardzo bolesne, ale historie, które które no, w ogóle w jakiś sposób szczególny nie były przez Ukraińców upamiętniane, a nagle nabierają nowego znaczenia właśnie w tym dzisiejszym kontekście. I on jest, myślę, takim bardzo żyznym podglebiem, na którym można odrodzić pewne idee, które kiedyś, czy pewne może bardziej wydarzenia, które kiedyś miały miejsce i nas łączyły, bez względu na to, jak historia ich się skończyła, bo Unia Hadziacka miała miejsce. Ona się po prostu wydarzyła, tak? Można mówić o tym, że za późno, tak jak mówił przed chwilą pan dyrektor, inni mówią, że tak naprawdę w ogóle nie miała szansy na to, żeby się w pełni zrealizować i wytworzyć tą Rzeczpospolitą Trojga Narodów, ale mimo wszystko tym zbliżeniem była, które się wydarzyło. I czy obserwując też współczesną ukraińską debatę publiczną, czy uważa pan dyrektor, że to wydarzenie z naszej wspólnej historii, no, które można powiedzieć, że symbolicznie może mieć wielką moc, bo mówienie o Rzeczpospolitej Trojga Narodów, o pewnym partnerstwie, jakiejś wspólnocie, już takie wspólnoty funkcjonują, ja nawet nie mówię o Unii Europejskiej, bo to jest krótka historia, ale i bardzo współczesna, ale przecież są wspólnoty. No właśnie, dokładnie o tym chciałam powiedzieć. Mimo też bardzo ciemnych kart tych takiej współpracy, no jednak mimo wszystko udaje się z niego zrobić coś pożytecznego i nawet realną wartość, która służy. Ale to w takim razie, czy ta Unia Hadziacka ma taki potencjał, zdaniem pana dyrektora, czy nie? Czy ten moment współpracy ten symbol budowania Rzeczpospolitej Trojga Narodów, to jest coś, co możemy dziś wykorzystać, co może ożyć i mieć nowy kontekst i na przykład nas zbliżać? Czy też to jest wydarzenie, które były pięknym wydarzeniem z naszej wspólnej historii, ale wydarzeniem, którego nie da się wskrzesić w jakiejś tam formie? Strasznie to jest skomplikowane. Po pierwsze... No cała historia nasza jest skomplikowana. No tak, ale chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, w sprawach pamięci historycznej działa niesłychana inercja. Ona jest główną siłą. Jak już ktoś zostaje osadzony w historycznej pamięci, to próba zmiany tego albo wprowadzenia nowych elementów jest niesłychanie skomplikowana. A inercja jest również w ukraińskiej pamięci historycznej, która została zbudowana w okresie Imperium Rosyjskiego. To po pierwsze. I to by było bardzo negatywne. Po drugie, proszę pamiętać jednak, że no ta Unia Hadziacka miała swoją jakby drugą młodość. Tuż przed powstaniem styczniowym uznano, że naprawimy historyczny błąd i do Polski i Litwy dodamy Ruś, bo tak wtedy Ukrainę nazywano. I ten archanioł w herbie się pojawił. I co ciekawe, on był najdłużej, nie w okresie hadziackim, ta Rzeczpospolita Trojga Narodów, tylko w okresie powstania styczniowego. Mam takie osobiste doświadczenie, bo... No ale powstanie styczniowe się jednak w ukraińskiej przestrzeni publicznej pojawiło i to tak mocno zaistniało. No właśnie. Chcę wspomnieć o jednym z takich elementów, bo łącznie ze studentami historii, mają takie stowarzyszenie, zrobiliśmy herby trójdzielne z powstania styczniowego na aukcję dla Sił Zbrojnych Ukrainy. No, sprzedawali to i z tego było. Ja ich wsparłem w tym, no bo to element naszej wspólnej historii, wolno mi. I część tych szewronów, tych takich na rzep przyczepianych do wojskowego rękawa z trójdzielnym herbem, no taką niemałą, no dostałem tego chyba około setki, żeby mógł rozdawać partnerom Instytutu. Cieszyło się to niebywałą popularnością u wojskowych Ukraińców. No wielu tych humanistów ukraińskich jest teraz w armii. I mówiąc szczerze, zadziwiające było, że nawet ci o nacjonalistycznych poglądach, o których byśmy w ogóle nie podejrzewali o takie sympatie, w Polsce byśmy ich nazwali natychmiast banderowcami, to z lubością prosili mnie o to, czy nie mogą dostać, przyczepiali sobie na rękawy. To jest tak zadziwiające symbioza myślenia historycznego z naszej perspektywy niemożliwego do połączenia, że aż zadziwiającego. Ale ostatnią moją refleksją na temat tego pytania, panie doktor, byłaby jeszcze inna. Że trzeba pamiętać, że my, patrząc na Ukrainę, my Polacy, widzimy tam jakąś przeszłość. My w ogóle silnie myślimy o historii w naszej tożsamości narodowej. Nasza tożsamość jest silnie historyczna, a Ukraina jest przestrzenią naszej historycznej pamięci. Przeciętny Ukrainiec, patrząc na Polskę... Przetrwaliśmy dzięki tej pamięci, silnej pamięci historycznej. Ale przeciętny Ukrainiec, patrząc na Polskę, fascynuje się naszą teraźniejszością i widzi w niej przyszłość Ukrainy. Polska jest krajem, gdzie sortowane są śmieci, gdzie są ładne drogi, gdzie ludzie są mili i uprzejmi, gdzie nie ma łapownictwa. Czyli można powiedzieć, że lubimy się z nieco innych względów. My widzimy zieloną Ukrainę, jak z pieśni Chrystusa. No, ale można powiedzieć, że Unia Hadziacka to taki sojusz już Ukrainy z Zachodem. No tak, tak. Ale to oczywiście nie znaczy, że Ukraińcy nie mają historii. To nie znaczy, że nie musimy się pogodzić jakoś wewnątrz historii. I myślę, że Unia Hadziacka ten potencjał ma. Natomiast trzeba też pamiętać, że w czasie wojny historia musi być szczególnie upraszczana. No, na przykład trzeba powiedzieć, że zawsze wygrywaliśmy, tak? Jeżeli jesteśmy ukraińskim propagandystą mówiącym do żołnierzy, to trzeba powiedzieć, że zawsze wygrywaliśmy. No, gdybyśmy się przyjrzeli na historię konfliktów rosyjsko-ukraińskich, nawet traktując jako Ukrainę wszystko, co było, co można by pod tą Ukrainę podciągnąć, tak? Czyli od czasów tam, powiedziałbym, książąt halickich, no gdzieś tam daleko, daleko, aż do czasów kozackich, no to wielu tych zwycięstw to Ukraińcy nad Rosjanami nie mieli. Pochód zahajdacznego na Moskwę, bitwa pod Konotopem, 59 rok, rok po ugodzie hadziackiej, którą wspominaliśmy, ale potem Wychowski zostaje obalony. Mamy cały ciąg niestety klęsk ukraińskich w próbie budowy państwa niezależnego po I wojnie światowej. Im się to nie udało. A jednak żołnierzom trzeba pokazywać te zwycięstwa, więc ta historia jest potwornie upraszczana. I trzeba mówić, że wygraliśmy samodzielnie, a nie dlatego, że nam tu ktoś pomagał, bo my jesteśmy sami tacy potężni. No to są jednak ogólne prawidła propagandy. Ale niewątpliwie Polska jest popularna, a te szewrony wojskowe z trudzielnym herbem na rękawach ukraińskich żołnierzy wyglądają rzeczywiście wzruszająco. Do tego stopnia, że już zostało mi chyba tylko w rezerwie z 5 takich sztuk. Nawet mogę zaproponować, że mogę może ze 3 przekazać do radia i możemy jakiś konkurs zrobić dla słuchaczy na wygranie szewronu zrobionego przez studentów kijowskich. Z trójdzielnym herbem Rzeczpospolitej. Pomyślimy o tym, no właśnie, z trójdzielnym herbem Rzeczpospolitej. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan dyrektor Robert Czyżewski, który kieruje Instytutem Polskim w Kijowie, był gościem Trójki na Kresach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Katarzyna Guzik. Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu. Do not A na stadionie przy Łazienkowskiej w tej chwili 90. minuta spotkania. Wynik 1-1, remisowy. Czeka nas chyba zatem dogrywka, ale więcej o tym spotkaniu w serwisie sportowym po 23. Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Audycja dobiega końca. Żegna się z Państwem Jacek Pietrasik. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska. Życzymy spokojnej nocy i do miłego usłyszenia. Oh,